Радыё Свабода. У студыі Юрай Змушнякоў. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Праваабаронца Алесь Беляцкі абраны ў шорт-ліст прэтэндэнтаў на прэмію Еўрапейскага парламенту. Прэмія за свабоду думкі носіць імя Андрэя Сахарава. На 53-м годзе жыцця памёр жывапісец і графік, намеснік старшыні Саюзу мастакоў Беларусі Сяржук Тімохаў. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым эфіры на працягу найбліжэйшай паўгадзіны. Менскі гаспадарчы суд пастанавіў у аўторак зліквідаваць установу «Платформа», якая займалася абаронаю правоў вязняў. Кіраўнік платформы Андрэй Бандарэнка заявіў, што будзе абскарджваць гэтую пастанову і сярод іншага мае намер звярнуцца ў Страсбургскі суд. Рэпартаж Алега Груздзіловіча. Пазоў інспекцыі па падатках і зборах савецкага раёну Менску да установы платформы разглядаў суддзя Менскага гаспадарчага суду Алег Клюйко. Інтарэсы падаткавікоў у судзе прадстаўляў супрацоўнік інспекцыі Дмітрый Содаль. Абараняўся ад прэтэнзій чыноўніка дырэктар установы платформа былы палітвязень Андрэй Бандарэнка. Але ціску інспекцыі ён не вытрымаў. Менш як за 2 гадзіны разбору суд пастанавіў платформу ліквідаваць. Андрэй Бандарэнка сказаў у каментары, што для яго такое рашэнне было чаканым. Мы на сваім прымере сейчас готовы представіць то, что происходит в Беларуси и каким образом происходит давление на правозащитные организации, дабы лишить представителей ООН, белорусских представителей, официальную делегацию в ОБСЕ и так далее, возможности говорить о том, что в Беларуси полностью соблюдаются права как общественных организаций, так и права человека. Чем податковцы обґрунтовали необходимость ликвидовать платформу? Паводле Дмітрыя Содаля, платформа не размяшчалася па указаным у дакументах юрыдычным адрасе. Неаднаразова нашы супрацоўнікі заходзілі па адрасе Верахаружы 2238. Дарэчы, гэта адрас аб'яднанай грамадскай партыі, але нікога з платформы там не знаходзілі, паўтарыў у судзе прадстаўнік інспекцыі. Паводле яго, яшчэ адзін доказ тое, што Андрэй Бандарэнка прыцягваўся да адміністрацыйнай адказнасці за парушэнне ўвядзення спраў. Справаздачу аб выплаце падаткаў платформа падала несвоечасова, і на бланку быў пазначаны іншы адрас, даводзіў чыноўнік. Андрэй Бандарэнка з ніводным з гэтых аргументаў не пагадзіўся. Праваабаронца паказаў у судзе дакумент, які падаткоўцы даслалі платформе. Там быў пазначаны адрас: вуліца Верахаружы 2238. З намі вялі перапіску па гэтым адрасе, значыць, прызнавалі яго адзіным дакладным. І мы з гэтага адрасу адказвалі розным установам. А што на некаторых блянках быў пазначаны таксама іншы адрас, гэта для большай зручнасці, даводзіў праваабаронца. Таксама Андрэй Бандарэнка назваў цалкам незаконным прымусовы прывод яго ў падатковую інспекцыю 1 жніўня. Мяне запрасілі ў інспекцыю, я пагадзіўся прыехаць праз 1.5 гадзіны, але ўжо праз хвіліну на ганку стаяў міліцыянт, і мяне, парушаючы правілы дарожнага руху, павезлі ў інспекцыю. А назаўтра без мяне правялі суд і наклалі адміністрацыйнае спагнанне. Усё дзеля таго, каб незаконна забяспечыць доказную базу, што нібыта платформа не знаходзіцца на юрыдычным адрэсе, даводзіў суду Андрэй Бандарэнка. Дарэчы, весці аўдыёзапіс у судзе суддзя забараніў, таму даводзіцца аргументы вакол пераказваць. Рашэнне гаспадарчага суду Менску Андрэй Бандарэнка збіраецца абскарджваць, а дзейнасць па абароне правоў вязняў у любым выпадку протягивать. Я пока не хотел бы раскрывать планов, дабы они не были нарушены, но ИПО платформа продолжит свою деятельность, как мы и обещали. Мы в данный момент будем, пока будут идти апелляции и касации, работать от ИПО платформы. В дальнейшем у нас есть другие выходы, которые позволят нам оставаться в правовом поле и работать согласно действующего законодательства. Кіраўнік платформы Андрэй Бандарэнка. А сённяшнюю пастанову Менскага гаспадарчага суду мы папрасілі пракаментаваць палітолага Юрыя Чавусава. Тое, што установа праіснавала год, і за год зрабіла дастаткова шмат карысных рэчаў, звязаных з дапамогай палітвязням, і нічым на грамадскі парадак дня праблемы стану зняволеных, выканання правоў асобаў, якія знаходзяцца ў месцах пазбаўлення волі. Все гэта, безумоўна, выклікала нерваванне з боку ўладу. Мы бачылі, што з вясны гэтага года аказваўся ціск як на самога заснавальніка кіраўніка установы платформы, так і на саму гэтую юрыдычную асобу. У дадзеным выпадку, канешне ж, выключна палітычнае рашэнне, закрыццё правабарончай арганізацыі, якая здолела праіснаваць адзін год і за гэты год зрабіць шмат, дзякуючы вось гэтай лазейкі магчымасці існаваць у форме установы. І яшчэ адзін каментар кіраўнік правабарончай арганізацыі беларускі Гельсінскі камітэт Алег Гулак. Як звычайно, для пераследу супроць структур грамадзянскай супольнасці выкарыстоўваюцца фармальныя парушэнні, напрыклад, падатковага законодавства. І, маю думку, ніяк правы сэнс не ўпісваецца ліквідацыя арганізацыі за такія парушэнні. Тым больш, што падобных парушэнняў шмат у розных структур. Відавочна, што гэта матывацыя была за активности этой организации. На жаль, это еще один факт тиску на структуры громадянской супольности. Керавник Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак. Свобода у живым эфиры. Свежие новины. Информация только докладная. Анализ проблемы шматбаковы. И завсёды звонки слухачёв. От 6 вечера до полночи. Повтор от 6 до 8 раницы. И круглые сутки в интернете. Ловите свободу. Белорусский правооборонца Олесь Беляцкий, российский панк-гурт Пасирайт, иранский юрист Насрин Сатудех и иранский режиссер Джафар Панаги сегодня были обраны у шорт-лист претендентов на премию Европейского парламенту. Премия за свободу думки носит имя Андрея Сахарова. Переможца отримает 50 тысяч евро и будет запрошены на церемонию 12 снежня у Страсбург. Все претенденты с вынетком Панаги находятся у турмах. Я нагадаю, керовника правооборончего центру «Весна» Олеся Беляцкого осудили на 4,5 годы турмы у листопаде летась. Его признали виноватым у несплате податков. Правооборонца своей вины не признал и заявил, что все гроши, отриманные на ягоные рахунки, и шли на правооборончую деятельность. У разгорнутым интервью междержавной телерадиокомпании «Мир» Александр Лукашенко фактично признал наявность контрабанды российских нафтопродуктов на Запад под выглядом продукции нафтохимии, растворальников и разбавляльников. Меж тем, сам Лукашенко не бачит у таких схемах ничего противозаконного. У протяг темы Игорь Корней. Лукашенко впершыню публично отреагировал на обвинувачение с боку России, якая подозревает союзника у экспорте нафтопродуктов без платы мыта у российский бюджет. Поводле яго, шум, які вакол гэтага ўзняўся, нічога не варты. Па беларускай нешта і зарабіла, то хіба сотую долю процента ад прыбыткаў Расіі. Нам говорят, вот так нельзя, так может только Россия работать. Мы получали высокосернистую солярку у вас. Платили выше рынка на 15-20%. Почему было выгодно вам продавать эту солярку? Везли на наши заводы, убирали лишнюю серу, делали биодизель и его продавали. Продавали немало, как оказалось. И нас начали долбать. За что? За то, что мы взяли товар, так как это делают все, купили у вас, произвели товар и продали его кому-то. На думку экспертов, спроба перевести увагу с растворальников на биодизель не выпадковая. При все той же схеме экспорта с игнорованием перелечения мыта у российский бюджет, заподозрить белорусов у махлярстве тут больше складано, говорит экономичный оглядальник Олесь Герасименко. Наравне с растворальниками, по сути, легальная лазейка для безмытного экспорта нафтопродуктов. Добавить 3-5% биопалива у звычайного дизеля, под маркой биодизеля экспортовать, не выплачивать мыты России, это просто идеальная конструкция. Биодизель это нам еще больше просто и легальная схема. Может там под маркой растворальников самый звычайный бензин экспортуется, то есть биодизелем просто бери, добавляй метилэфировые кислоты, что вырабатываются на родном азоте, и экспортуй без пошлины. Беларусь тягом студеня-травня экспортовала складана органичных растворальников и разбавляльников у объеме амаль 2,5 миллиона тонн на сумму 2 миллиарды 180 миллионов долларов. Биодизель у этой статистики, как зазначає загадчик сектору экономичного департамента Российского института энергетики и финансов Сергей Агибалов, не фигуровал, что не выключает шерых схемов. Коли Беларусь, экспортуючи биодизель, сапраўды ничего не порушала, як сцвярджае Александр Лукашенко, то чаму он продавался под выглядом растворальников и разбавляльников? То есть это может быть не единственный вопрос, да, и может быть российская сторона, скажем так, ожидания были выше, нежели те действия, которые вот мы видим со стороны Беларуси. В любом случае, это как бы действие нескольких факторов и объективные причины в виде снижения потребности сырой нефти из-за ремонта. Но есть и вот другая часть. Здесь может быть рано предполагать, что как бы будет дальше. Интересно даже будет послушать музыкальный комментарий, да, на эту тему. А отсутствие комментариев, наоборот, оно порождает почву для спекуляции. Аналитики означают, что Россия, якая страчивая от сумневных гандлевых схем у союзника миллиарды долларов, не хочет мощно преодолевать тему белорусской контрабанды. У таким выпадку доведется признать, что интеграционные структуры кшталту мытного связу, один экономичной просторы, Евразийского экономичного союза, выкористовываются для несумленной гульни. А с таким реноме спробы завабить у наддержавные конструкции новых чальцов на урадце будут иметь плен. Яшчэ ў жніўні прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл Мясніковіч запэўніў, што на патрабаванне Масквы бізнес на растваральніках давялося згарнуць. Ускосна гэта пацвярджае і статыстыка. Па выніках жніўня замежнагандлёвы баланс краіны рэзка пагоршыўся, тады як у папярэднія месяцы ён дэманстраваў аздараўленне якраз за кошт інтэнсіўнага экспарту нафтапрадуктаў. У экспертызе свабоды перадача на тэму «Як бачыць свет» Александра Лукашэнка. Кіраўнік Беларусі даў інтэрв'ю тэлерадыёкампаніі «Мір». Якія праблемы існуюць у дачыненнях Беларусі з Расіяй? Як ацаніў Александра Лукашэнка адносіны з Захадам? Чаму ў яго такая дзіўная рэакцыя на вынікі выбараў у Грузіі і Венесуэле? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды палітолаг Андрэй Фёдараў і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Экспертыза свабоды ў нашым сённяшнім далейшым эфіры. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Ля мікрафона Юрая Збушлякоў. Тэма дня. Менскі гаспадарчы суд пастанавіў ліквідаваць інфармацыйна-асветную ўстанову «Платформа», якая займалася абаронаю правоў вязняў. Александр Лукашэнка і Уга Чавес дамовіліся пра сустрэчу найбліжэйшым часам. 9 кастрычніка не стала Сержука Тимохова. Жывапісец, графік, намеснік старшыні Саюзу мастакоў Беларусі памёр на 53-м годзе жыцця. Сетка дамоў правоў чалавека заклікала Александра Лукашэнку і генеральнага прокурора Беларусі Александра Канюка неадкладна вызваліць праваабаронцу Алеся Бяляцкага. Спецназ разагнаў на Кастрычніцкай плошчы ў Менску мастацкі перформанс. Завершылася расследаванне крымінальнай справы былога намесніка міністра ўнутраных справаў Беларусі Яўгена Полудня. Яго вінавацяць у злоўжыванні ўладаю, перавышэнні ўлады і атрыманні хабару. Центральная выборчая комиссия Беларуси отмовилась разглядать скаргу наместника старшини Руху за свободу Юрася Губаревича, который потребовал признать несоправдными выники минулых выборов по Менской Фрунзенской выборчая крузе номер 101. У отказе с центра выборкаму, подписанным Лидией Ярмошиной, означается, что подавать скарги об непризнании выборов по окрузе могут только кандидаты, которые по ей балетовались. Апрача того, Центральная комиссия поинформовала, что подставою для отмены выников выборов по окрузе могут быть только порушения, которые поуплывали на выники выборов або не дозволили выявить соправдную волю выборцев. На думку ЦВК, таких порушений зафиксовано не было. У інтэрв'ю Белапану Губаревіч назваў адказ з цэнтра выбаркаму прагназаваным. Палітык паведаміў, што цяпер чакае адказу з генеральнай пракуратуры на аналагічную заяву. Калі генпракуратура таксама адмовіцца разглядаць наш зварот па сутнасці, то ў нас застанецца адзін шлях – падаваць у суд на дзеянні акруговай камісіі з пазначэннем усіх фактаў, выкладзеных у скарзе, адзначыў Юрась Губаревіч. Прадстаўнікі руху за свабоду, партыі БНФ, кампаніі «Гавары праўду» і яе моладзевага крыла «Змена» арганізавалі ў выбарчай акрузе нумар 101 кампанію байкоту. У яе рамках праводзілася назіранне амаль на ўсіх выбарчых участках акругі. У выніку, на думку назіральнікаў, яўка выбарнікаў па акрузе склала 35,7%. З вамі Радыё Свабода, і зараз слова нашым слухачам. Я вот вспоминаю, как обрушился режим в ГДР. Выборы в мае 89-го. Эрих Хонекер абсолютно умудрился также сфальсифицировать, как и Ермошино-Циковские выборы 23 вересня. Ну и пошли там побеги ГДРцев через Прагу, Будапешт. Люди поняли, что власть их не слышит. И в центре Европы это недопустимо было. И даже была популярная песня Уду Линденберга. «Халло, Эрих, ты меня слышишь?» Вот. Я думаю, то же самое сейчас не слышит власть, то, что люди не хотят такого парламента. Я не знаю, откуда взялась зъявка там у Ермошины. Видимо, погадали на Малахитовой серьге там Виктора Александровича Лукашенко. Но это не палата представителей, а шатер представителей. Тогда надо назвать белорусский парламент. И бойкотировать его, и готовиться к перевыборам Григорьевича. Мы все в Беларуси ведаем, что выборы фальшуются. Но али мало того, что фальшуются. Президент станет у телевизоры с Ермошиной, скажет, что выборы отбылись вельми добро, по справедливости, а на самой справе он разом с Ермошиной без конца не уважая этих людей, которые воевали в 41-45 году с фашизмом. И они этим прикрываются, как особо, каб працавалі на заводах і дапамагалі ўтрымліваць ім злачынную ўладу. Мы чакаем вашых тэлефанаванняў круглыя суткі. Наш мінскі нумар 266-39-52. 9 кастрычніка не стала Сержука Тимохова. Выдатны жывапісец, графік, дызайнер, аўтар дзясяткаў нацыянальных і міжнародных выставаў, уладальнік некалькіх міжнародных узнагародаў, намеснік старшыні Саюзу мастакоў Беларусі, пакінуў гэты свет пасля цяжкай хваробы на 53-м годзе жыцця. Для мікрафона Валянціна Аксак. Ён нарадзіўся 8 верасня 1960 году на Гомельшчыне у вялікай сялянскай сям'і. Адмалку маляваць яму хацелася значна больш, чым займацца звычайнымі вясковымі справамі. І таму пасля васьмігодкі ён заявіў бацькам, што хоча вучыцца на мастака, і паступіў у Менскую мастацкую вучэльню імя Глебава. Тыя гады звязалі яго на ўсё жыццё сяброўствам з кніжным графікам Геннадзем Мацурам. То мы просто з захапленнем рабілі нейкія свае творчыя працы. Рыхтавалі і рыхтаваліся да такіх падзей, як выстава, прысвечаная Миколу Гусовскому, когда вот начали робить выставы, такие присвечены нашим знакомитым особам. Разом робили працы до юбилею Ивана Луцкевича и Сергей там. Проходил он НКАУС, такую технику такую, и он зробил портрет Ивана Луцкевича вот у этой техницы. Все это не было так без неких таких, как пафосу, подеи, але щиро и легко. И это наши некие первые кроки были, его первые кроки у выставочной деятельности. Вот с гэтага і пачыналі. Пасля вучэльні была катедра манументальнага мастацтва тэатральна-мастацкага інстытуту, цяпер Беларуская акадэмія мастацтва, дзе Сержуку Тимохову пашчасціла трапіць на курс выбітнага творцы Гаўрылы Вашчэнкі. Боль страты і гонар за вучня перапаўняюць душу народнага мастака сёння. Гэта быў адзін з сур'ёзных і амаль адзін з такіх прыхільнікаў, які падымаў беларускую тэму, і ён і размаўляў па-беларуску. Акрамя таго, што акадэмічныя, так сказаць, заданні, ён вельмі многа працаваў самастойна, і самастойныя працы яго вылучаліся проста своеасаблівай цікавай думкай, прынцыповай такім, ну, што ён. Гэта вялікая страта для выяўленчага мастацтва Беларусі. Я вельмі шкадую таго, што гэта адзін з таленавіцейшых маіх вучняў, проста так заўчасна памёр. Атрымаўшы бліскучую акадэмічную адукацыю ды адслужыўшы ў войску, Сяржук Тимохаў з сям'ёй прыехаў у самы старажытны горад Беларусі увасабляць свае мары і ідэі. Стварыў там першую ў Беларусі прыватную галерэю рыса, а неўзабаве маладога творцу прызначылі галоўным мастаком Полацку, прыгадвае паэт Алесь Аркуш. Калі Сергей з'явіўся ў Полацку, то проста ажыло тое жыццё мастацкае, культурніцкае ў Полацку. Ён проста гарэў рознымі ідэямі, рознымі планамі. Ён стварыў галерэю рыса, і самыя найвыбітнейшыя мастакі Беларусі лічылі за гонар выставіцца ў гэтай галерэі. Ён рупіўся пра аздабленне самога Полацка. Ягоныя карціны з'явіліся ў гімназіі, аздаблялі іншыя інтэр'еры, ягоныя вітражы з'явіліся ў горадзе. Практычна ўсё жыццё выяўленчага мастацтва круцілася вакол Тимохова, і ён іх знаходзіў агульную мову з людзьмі, нават зусім як бы далёкія ад мастацтва, не верылі яму. Ён паўсюдна размаўляў па-беларуску, быў от проста такім узорам беларускага нацыянальнага дзеяча. У Менск у 1998 Сяржук Тимохаў пераехаў ужо прызнаным не толькі ў Беларусі творцам, талент якога імкліва расквітаў ад выставы да выставы. Ягоныя творы набывалі музеі і прыватныя калекцыянеры Беларусі, Польшчы, Чэхіі, Грэцыі, Сербіі, Расіі, Нямецкі, Вялікабрытаніі, ЗША, іншых краінаў свету, гаворыць мастацтвазнаўца Сергей Харэўскі. Сяржук Тимохаў войдзе ў гісторыю нашага мастацтва як творца, эксперыментатар. Ягоныя так званыя язычніцкія тодзівы, які ён зрабіў гадамі распрацоўваючы вось такі вобраз Беларусі, які цяжка намацаць, але які можна толькі вычуць. Гэта, канешна, яркая, вельмі яскравая старонка гісторыі нашага мастацтва. Разом з тим, паралельно, мене особисто завжди дивив, як мастак лірик, автор таких делікатних, тонких ню, усім нечаканих для ягоного такого імпетного паганського живопису, такого неоязичника. І, звісно, його масштаб, як мастака, його роль у нашому мастацтві, ми ще будемо довго переасенсовувати і переасенсовувати. Так що, я думаю, це колосальна страта для нашого мастацтва, бо він зійшов життя тільки в самому розквіті своїх творчих сил. Розвітання з Сержуком Тимоховим відбудеться 10 кастрычніка о поўдні у сядзібе Союзу мастакоў Беларусі, што на вуліцы Якуба Коласа 29А. Хаваць будуць на паўночных могілках Менску. У Сержука Тимохова засталіся жонка Рыта, дачка Вальжына і сын Глеб. Усе троє мастакі. На сайте «Свобода.орг» про Сержука Тимохова пише Александр Лукашук. Цуд Тимохова. Текст под этой назвою читайте у разделе «Блоги» на сайте «Свобода.орг». З вами по-ранейшему Радио Свобода. Міжнародний валютний фонд прогнозує рост валового внутрішнього продукту Білорусі у 2012 році на 4,3%. Про це говориться у вигляді стану сусвітньої економіки, розповсюдженим 9 кастрычніка. Улади Білорусі у свою чергу прогнозують, що сьоліта ВУП виросте на 5-5,5%. Поводле оценки МВФ, годовая инфляция в Беларуси сёлета складется на ровне 60%. Национальный статистический комитет Беларуси в свою чергу поведомил сегодня, что инфляция за студень-вересень склала 16,1%. Прокомментовать прогнозы МВФ и белорусского ураду мы попросили экономиста Леонида Злотникова. Калі б Нацыянальны банк не прытрымліваў інфляцыю сваімі інструментамі крэдытна-грашовай палітыкі, ён гэтыя грошы трымае так, каб яны ў абарот эканамічна не пападалі. Калі б гэта палітыка не праводзілася, то на самой справе было б і 50, і 60, так як прагназуе МВФ. Гэта штучная мера, якая можа абарвацца ў любы момант. Другое питання. МВФ, він прогнозує наше розвиття при околичності, що наш урад буде здольний рефінансувати свої внешні позики. Що мається на увазі, що каб отдати позики, які зробили раніше, ми будемо робити нові позики у гэтым годзе. Але калі гэты процес так само замарудзіцца, то тады гэта развіття не буде. А на самой справе гэты процес замаруджваецца. Мы попали ў цяжкае становішча з вяртаннем гэтых пазык. То і эканамічнае развіття так само не будзе росту ВОП. Лічыць эканаміст Леонід Злотнікаў і яшчэ адна ацэнка таксама эканаміста Александра Чубрика. Гаворка ж ідзе ў адным выпадку пра сярэднегадавую інфляцыю, а другім пра інфляцыю ў параўнанні са снежнем мінулага года. Ну, то бок, тут разыходжання немає, насамрэч просто два асобныя паказчыкі. Эканамічны рост ці рост ВВП, лепш так сказаць, это не заўсёды паказчык таго, што ў эканоміцы ўсё добра. 4% рост для эканомікі Беларусі – это тое, што мы можам назваць некім патэнцыяльным тэмпам росту ВВП. Ну, я б сказаў, што для эканомікі з такім узроўнем даходу, як у Беларусі, это за нізкі. Кому я б сказаў, што это вельмі памяркованы паказчык, які грунтуецца на рэальных рэчах, чым на штучных. Эканаміст Александр Чубрик. У працяг гэтай тэмы наше апытанне. Людзі на вуліцы Гомелю гавораць, ці заўважылі яны пасля парламенцкіх выбараў змены ў эканамічнай палітыцы беларускіх уладаў. Изменения есть постоянно. Это не меняет значение выборы или не выборы. Правительство и президент ведет определенную реконструкцию нашей экономики постоянно. Так что тут выборы, не выборы, это ничего не меняет. Цены повышаются, курс доллара растет. Сейчас поехала, вот мне надо купить диван, продукты покупать. И для меня неприятная неожиданность была. Цены как выросли, жуть. О чем разговор? Пока я ничего не заметил, только то, что денег стало не хватать. Зарплата уменьшилась у бюджетников. Пока я же тем эксперимент никаких не заметила. Ну, курс доллара чуть вырос, а так что вроде все нормально. И хуже, чем было. Честно говоря, я в политику не вникаю. Трудно так сразу сказать, потому что все поменялось. В худшую сторону. И по ценам, и курс доллара, все. Ничего хорошего нет. Сидишь и думаешь, как дальше жить. Нас сделали миллионерами, а мы кто? Мы остались и голодранцы. Полтора миллиона пенсии. И куда прыгнешь? Откуда я знаю? Я ничего не заметил. Обойдемся без комментариев. Хуже. Зарплаты совсем нет. И работы нет. Во всяком случае, меньше, чем было. Просто ужасно. Такие цены, что вот взяла 100 тысяч, иду с пустой сумкой. И только купила в основном бочка, ножки на холодное, самое такое неходовое. Цены подняли, и жизнь стала вообще собачьей. Скоро объявят, что мы в среднем больше получаем, чем во всей Европе. Брехня натурально идет. От этих властей толку никакого не будет. Опытание на гомельских вулицах. А зараз про одну из наших сегодняшних передачов. Мастак Мікола Купава, який будзе гостем перадачы «Вольная студыя», гатовы прадаць 20 сваіх твораў, каб аднавіць старажытны храм у Воршы. Не стрымлівае патрыёта творцу і тое, што храм належыць расейскай праваслаўнай царкве. Але ў дадзенай сітуацыі наша задача гэта захаваць. А яны фактычна это чыста намінальна ў гэтай сапраўды замежнай царкве знаходзяцца. Гутарка Міхася Скоблы з мастаком Міколам Купавам у сённяшняй вольнай студыі пазней у эфіры. Вы слухаеце Радыё Свабода. На заканчэнне гэтай часткі праграмы яшчэ раз нагадаю тэмы дня. Менскі гаспадарчы суд пастанавіў ліквідаваць інфармацыйна-асветную установу «Платформа», якая займалася абаронаю правоў вязняў. Александр Лукашенко і Уга Чавес дамовіліся пра сустрэчу блізкім часам. 9 кастрычніка не стала Сержука Тимохова. Жывапісец і графік, дызайнер, намеснік старшыні Саюзу мастакоў Беларусі памёр на 53-м годзе жыцця. Беларускі праваабаронца Алесь Бяляцкі, расійскі панк-гурт Pussy Riot, іранскі юрыст Насрін Сатудэх і іранскі рэжысэр Джафар Панагі сёння былі абраныя ў шорт-ліст прэтэндэнтаў на прэмію Еўрапарламенту. Прэмія за свабоду думкі носіць імя Андрэя Сахарова. Спецназ разогнал на Кастрычніцкай плошчы ў Менску мастацкую акцыю з кубікамі. Былі затрыманыя мастак Міхаіл Гулін, трое валянтэраў і журналістка нашай Нівы Таццяна Гаўрыльчык. Пазней журналістку адпусцілі, астатніх пакінулі ў пастарунку. Центральная выборчая комиссия не стала разглядать скарги наместника старшини Руху за свободу Юрася Губаревича на признание несоправдными выников парламентских выборов по Менской Фрунзенской выборчай окрузе номер 101. Завершилось расследование криминальной справы былого наместника министра внутренних справ Беларуси Евгена Полудня. Его виноватить у злоуживания владою, перевышении влады и отримании хабару.